polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 sierpnia, minęła 23. Remuel Dwójcik, zapraszam na serwis Trójki. Tragedia nad Bałtykiem. Ratownicy próbowali odnaleźć dwoje dzieci zaginionych w morzu. Ze świata płyną wyrazy współczucia dla ofiar i osób, które ucierpiały w katastrofie pod Genułą. W serwisie także zakończyła się pierwsza rozprawa w procesie prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego. Tragedia nad Bałtykiem. Ratownicy próbowali odnaleźć dwoje dzieci zaginionych w morzu w zachodnim Darłówku. Poszukiwania po pewnym czasie uniemożliwiła wysoka fala, mówi Rafał Geck z Morskiej Służby Ratownictwa i Poszukiwania. Bardzo duże zagrożenie dla ratowników nie tylko będących na łodziach, ale również dla ratowników plaży. Dzieci zostają uznane za zaginione. Decyzje, jeżeli chodzi o ewentualne wznowienie akcji, zapadną w środę. Zaginęli 11-letnia dziewczynka i 13-letni chłopiec. Woda porwała ich razem z 14-letnim bratem. Fale rzuciły chłopca na betonowe elementy falochronu. Tam znaleźli go policjanci. 14-latek był reanimowany. Do szpitala przetransportowano go śmigłowcem. Nadal nie wiadomo dokładnie, jak doszło do tej tragedii. Ze świata płyną wyrazy współczucia dla ofiar i osób, które ucierpiały w katastrofie pod Genułą. Zawalił się tam wiadukt. Zginęło co najmniej 30 osób. Jest wielu ciężko rannych. W imieniu Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przekazał rodzinom ofiar i rannym wyrazy współczucia i kondolencje. Nasze myśli kierują się ku ofiarom, ich bliskim i całemu narodowi włoskiemu, napisał na Twitterze prezydent Francji Emmanuel Macron. Świadkowie mówią, że wiadukt runął, gdy uderzył w niego piorun. Obiekt zbudowany w 1967 roku miał 1200 metrów i wznosił się na 90-metrowych filarach. Runął odcinek nad rzeką, tuż obok osiedla mieszkaniowego. Zdaniem ekspertów, wiadukt z powodu degradacji materiałów budowlanych powinien być już dawno zamknięty. W serwisie Trójki kolejne informacje. Zakończyła się pierwsza rozprawa w procesie prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego i byłego szefa klubu PSL Jana Burego. Prokuratura oskarża ich o nadużycie uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w izbie w 2013 roku. Według prokuratury Krzysztof Kwiatkowski zarzucanych przestępstw miał się dopuścić przy obsadzaniu stanowisk na dyrektorów i wicedyrektorów, m.in. delegatów Łodzi oraz Rzeszowie. W ocenie śledczych, jak mówił dziś przed sądem prokurator Marcin Rodzaj, prezes NIK miał też podżegać do nadużycia władzy przez ówczesnego wiceprezesa izby. Nakłonienie wiceprezesa do popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków członka komisji konkursowej. Przed wejściem na salę sądową Krzysztof Kwiatkowski przyznał, że cieszy się z rozpoczęcia procesu. Od 3 lat czekałem na możliwość, kiedy będę mógł publicznie powiedzieć o prawdzie w tej sprawie. W trakcie procesu ponad wszelką wątpliwość wykażę, dlaczego akt oskarżenia jest nierzetelny. Krzysztof Kwiatkowski nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Kolejna rozprawa ma się odbyć 5 września. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. 12 600 000 złotych wróciło do funduszu chorobowego po kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzonych przez ZUS. To prawie 2 razy więcej niż rok temu. Co się nie zmienia? To, że zwolnienia są nadużywane, mówi rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. 15 tysięcy decyzji zostało wydanych wstrzymujących dalszą wypłatę świadczenia. Kontrole dotyczą orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Mamy często przypadki, że osoba przestaje świadczyć pracę w jednym miejscu z tytułu zwolnienia, ale świadczy tę pracę w innym miejscu. Na przykład wykonywania umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Podczas zwolnienia lekarskiego nie możemy wykonywać żadnych obowiązków pracowniczych. Żadnej pracy wykonywać nie można. Nawet domowej, jak remont czy praca w ogródku, a tym bardziej nie możemy uczestniczyć w Run Magedonie czy innych dyscyplinach sportu. Mieliśmy kolarzy, mieliśmy paralotniarzy. Od grudnia będą nowe przepisy o elektronicznych zwolnieniach lekarskich. Pracodawca i ZUS natychmiast dowie się, że pracownik jest chory i kontrola będzie możliwa od razu. To utrudni korzystanie i wystawianie lewych zwolnień. Los Angeles jest pierwszym amerykańskim miastem, gdzie w metrze zainstalowane zostaną skanery ciała. Mają wykrywać broń i materiały wybuchowe. Mobilne systemy, które skanują osoby wchodzące na perony bez konieczności ich zatrzymywania. Urządzenia te umożliwiają wykrycie ukrytej pod ubraniami broni i materiałów wybuchowych z odległości do 10 metrów. Na ekranie pokazywane są sylwetki pasażerów w kolorze zielonym, bez szczegółów anatomicznych. Gdy któryś z nich ma ze sobą podejrzany przedmiot, wyświetlany jest on w kolorze czarnym. W takim przypadku policjanci mogą zatrzymać pasażera do dalszej kontroli. Agencja Bezpieczeństwa Transportu przyspieszyła testy skanerów ciała na potrzeby komunikacji miejskiej po nieudanej próbie ataku terrorystycznego w Nowym w grudniu ubiegłego roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Parafrazując, kontrolę przejdzie pasażer w każdym kolorze pod warunkiem, że to nie będzie kolor czarny. To był serwis Trójki. Pora na sport. Tomasz Garazdowski. Najpierw o tenisie i to nie będą dobre informacje. Grały ze sobą 7 razy Karolina Pliszkowa i Agnieszka Radwańska i 7 razy wygrywała Polka. Aż do dziś. Dziś w Cincinnati Radwańska w pierwszej rundzie przegrała z Czeszką 3-6, 3-6. Teraz na swój pojedynek czeka Hubert Hurkacz. To jest kolejny krok, wiadomo, moje ambicje i cele są dużo większe niż stale drobince głównej, wiadomo, cieszę się, że udało mi się wygrać te 2 mecze, ale wiesz, że mogę jeszcze zejść dużo dalej. A skoro o tenisie, to przecież już niedługo, pod koniec sierpnia, zaczyna się US Open. Organizatorzy imprezy w Nowym Jorku poinformowali, że rozdali dzikie karty. Większość znanych zawodników nie potrzebowała pomocy organizatorów, ale niektórzy owszem. Najbardziej znani, którzy ją otrzymali, to zwycięzca z 2016 roku Szwajcar Stan Wawrinka oraz Białorusinka Azarenka i Rosjanka Kuzniecowa. Legia Warszawa i Lechia Gdańsk dokonały transferów na zasadzie wymiany. Obrońca Paweł Stolarski z Lechii trafił do Legii, a grający do tej pory w Warszawie skrzydłowy Konrad Michalak został piłkarzem Lechii. I o kolejnych wzmocnieniach. Słoweniec Matej Puczko został nowym piłkarzem Korony Kielce. 24-letni pomocnik ostatnio grał w Realu Oviedo. Puczko podpisał z Koroną 2-letni kontrakt. Wzmacnia się Korona, bo to chyba wzmocnienia mają być. Wczoraj nowym piłkarzem zespołu z Kielc został Hiszpan Iván Márquez Álvarez. Wielcy piłkarze, którzy przez ostatnie lata decydowali o obliczu drużyn narodowych swoich krajów, kończą karierę. Jeszcze niedawno w chorwackim zespole oglądaliśmy Mario Mandžukića, teraz musi wystarczyć nam to, co widzieliśmy. 32-letni napastnik rozegrał w drużynie narodowej 89 spotkań, strzelił 33 gole i właśnie pożegnał się z reprezentacją. Kilka dni wcześniej taką decyzję ogłosił obrońca Czorluka. Anita Włodarczyk otrzyma złoty medal Igrzysk Olimpijskich z Londynu. Z 2012 roku poinformował i potwierdził Polski Komitet Olimpijski. Włodarczyk w Londynie w konkursie rzutu młotem zajęła 2. miejsce, przegrywając jedynie z Tatianą Łysenko. Ta jednak później została zdyskwalifikowana za doping. Żużlowiec Tomasz Jędrzejak, indywidualny mistrz Polski z 2012 roku, który w tym sezonie jeździł w Stali Rzeszów, a wcześniej przez 12 sezonów Wsparcie Wrocław, popełnił samobójstwo, mówi dziennikarz Tomasz Dryła. Jest to szok, jest to ogromny szok, ogromne zdziwienie, niedowierzanie, zaskoczenie, ale to chyba za małe słowo. Po prostu jest to informacja, z którą ciężko sobie poradzić. I na tyle, ile się go spotykało na zawodach, czy przed, czy po. Zawsze bardzo fajnym człowiekiem. Nie wiem, czy to jest dobre określenie i wystarczająco godne takiego dnia, ale po prostu był fajnym gościem. Tomasz Jędrzejak miał 39 lat. W nocy może padać na wschodzie, możliwe tam też burze, także z gradem. Na termometrach od 15 do 18 stopni, w czasie burz porwy wiatru do 70 km na godzinę. Jutro zachmurzenie umiarkowane, rosnące do dużego, miejscami przelotne opady i na wschodzie burze. Temperatura od 23 do 26 stopni, chłodniej nad morzem od 20 do 22 i na Podhalu około 17. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Dzisiejsze wydanie audycji połączy współczesność z pionierskimi czasami eksperymentów i poszukiwań. Wobec pojawiających się już w latach 60. nowych, technicznych możliwości, wielu twórców zdecydowało się na omijanie brzmieniowych rytuałów i łamanie konwencji. Dziś proponuję wyrywkową projekcję zmienności stylów Tangerine Dream. Rejestracje aktualne wybrane z albumu Quantagate. Według hipotez kwantowa brama może być miejscem podróży w czasie. Może zatem Państwo zaryzykują. ten dynamiczny utwór nosi tytuł Roll the Seven Twice. Album Quanta Gates, zrealizowany już po śmierci lidera Tangerine Dream, zawiera cenne, oryginalne nagrania. Kompozytorsko-wykonawcze szkice Edgara Freze. Następny utwór, realizacja młodych kontynuatorów tradycji mandarynkowego snu, ma szczególną wymowę. When everyone's dancing, it is time to leave. Kiedy wszyscy tańczą, to pora się zbierać. Odczytując sugestie autorów, L-muzyka jest oddzielnym nurtem twórczości, którego tylko niektóre elementy wspomagają rozrywkową działalność DJ-ów. When everyone's dancing, it is time to leave. Mniej więcej kwadrans przed północą zajrzymy ponownie w okolice kwantowej bramy. Za chwilę spotka Państwa szok. Nie dotyczy to fanów znających dokonania Tangerine Dream z różnych lat, także najbardziej odległych. Rok 1973. Tematem projekcji mandarynkowych snów o potędze są dziś fragmenty koncertów wydanych na butlegowych płytach. Już znajdujemy się w Deutschlandhalle w Berlinie. Przedwojenny obiekt na 10 tysięcy miejsc imprezowo-sportowy został rozebrany 7 lat temu. Występowali w nim m.in. The Rolling Stones, The Who, Jimi Hendrix, a przed prawie pół wiekiem jeszcze bardzo mało znane trio Tangerine Dream, Edgar Fraser, Chris Franke i Peter Baumann. Muzycy mozolnie szukający własnych środków wyrazu. A co chyba najbardziej istotne, konsekwentnie przebijający się przez przyzwyczajenia słuchaczy, generując nowe audytorium, otwarte i super odważne. Thank you. Thank you. Przypominam, bo to ważne. Rok 1973. Tangerine Dream w Berlinie. Migawki tego ważnego, bulwersującego koncertu łączymy z szokiem francuskich słuchaczy. Teatr La Hambra w miejscowości Saint-Cloud. Na estradzie ci sami, nieprzejednani, kontrowersyjni, eksperymentujący rockmeni. Freze, Franke, Baumann. Jeszcze jesteśmy we Francji, listopad 73 roku. Parę dni później trio Tangerine Dream nagrało studyjną Fedrę. Nasze dzisiejsze wspomnienia pośrednio dotyczą czasów, kiedy w uszach fanów brzmiały silnie brzmienia z pamiętnych albumów Alpha Centauri, Zeit oraz Atem. A motto naszego dzisiejszego spotkania w trójkowym studiu muzyki: projekcja mandarynkowych snów. Jak ośmieliłem się wcześniej powiedzieć, snów o potędze. Tę siłę czuje się dobitnie w pionierskich nagraniach, które dziś uważa się za najbardziej znaczące w historii gatunku. A na zakończenie wracamy do kwantowej bramy mandarynkowego snu. Proton Bonfire. A w składzie Edgar Freze, Ulrich Schnaus, syntezatory i elektryczna gitara Thorsten Quesling, który się przedstawia jako dyrektor muzyczny Mandarynkowego Snu. A na skrzypcach Hoshiko Yamane. Nowe brzmienia, stare brzmienia. Porywająca muzyka Tangerine Dream. Kulturowy wehikuł czasu. Dziękuję Państwu za współuczestnictwo. Tytuł nagrania Chill Down the Grey Skies. Do usłyszenia za tydzień.